I got a woman way over town. Havanda Caz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger. Say I got a woman way over town. Şimdi Miles Davis'ten biraz bahsedelim isterseniz. Bu caz tarihinde bir kilometre taşı. Çok önemli bir sanatçı. Hepimiz en azından adını duymuşuzdur bunun. 13 yaşında ilk kez trompetle tanışmış. Babası ona hediye etmiş. Ve caza çevresindeki zenci ailelerin dinlediği müzik olduğu için ilgi duymuş. Daha sonra New York'taki ünlü Juilliard Müzik Okulu'nda 6 yıl boyunca eğitim almış. Bugünkü cazcıların da neredeyse olmazsa olmazı bu. Yani bu veya buna benzer bu ayarda bir akademik kariyer almadan yani ünlü olmak, iyi şeyler yapmak biraz zor gibi görünüyor günümüzde. Daha sonra orada okurken de Charlie Parker diye bir cazcı var. Ondan daha büyük, onun abisi. Onunla beraber kulüplerde çalmış. Bu Charlie Parker olayına da daha sonra gireceğiz. Çünkü bu da çok önemli bir kilometre taşıdır. Bu daha önce defalarca çaldığımız büyük orkestralar döneminden bop dediğimiz küçük gruplarda çalınan daha modal, daha farklı bir stili yaratan müzisyenlerden biridir o. Şimdi Miles Davis'ten dinleyeceğimiz ilk parça Francine adını taşıyor. Dinliyoruz. Thank you. Miles Davis'ten dinledik, Fencing. Şimdi bu sextet, yani 6 müzisyenden oluşan bir gruptu. Biraz bu dinlediğimiz parçadaki ve bundan sonra dinleyeceğimiz parçanın müzisyenlerini tanıyalım. Trompette Miles Davis, 2 tane tenor saksafon var. Onlarda John Coltrane, bu da çok ünlü. Bu müzisyene de belki daha sonra bir program ayırmamız gerekecek. O da caz tarihinin kilometre taşlarından birisidir. Diğer tenor saksafoncu Hank Mobley adını taşıyor. Piyanoda Vinton Kelly, kontrabasta Paul Chambers ve davullarda Philly Joe Jones, birinci parçada, ikinci parçada Jimmy Cobb var. John Coltrane tenor saksafonda demiştik. John Coltrane de çok önemli bir müzisyen. Onu tabiri caizse adam eden, eğiten, ortaya çıkartan müzisyen de işte Miles Davis. Miles Davis'le 1958'de tanışmış. O aralarda San Francisco konservatuvarında müzik eğitimi alıyormuş John Coltrane. Daha sonra kendisi gruplar kurmaya başladı ama hiçbir zaman Miles Davis gruplarındaki performansına ulaşamadı. Şimdi bu sextetten, bu altılıdan bir parça daha dinliyoruz. Blues Number 2. Thank you. döneminde ortalığı kasıp kavuran Miles Davis septetlerine devam ediyoruz. Ama şimdi şu an dinleyeceğimiz parçanın adı Yesterday's. Buradaki personel 6 kişiden oluşuyor fakat değişmiş durumda. Miles Davis tabii gene o trompet ve şef. J.J. Johnson trombon. Geçen hafta onun bazı parçalarına yer ayırmıştık. Jackie McLean alto saksafonda. Onu da ortaya çıkartan, ünlü yapan kişi Miles Davis'tir. Bugüne kadar da Jackie McLean cazcıların Amerikan kökenli ünlü bir dergileri var. Herkesin saygınlıkla izlediği aylık bir yayın organı Down Beat adında. Çok uzun zaman, yıllar ve yıllarca alto saksafon gibi çalması da zor olan, dolayısıyla fazla talep de görmeyen bir enstrümanda birinciliği kimselere kaptırmamış bir müzisyen Jackie McLean. Piyanoda Jill Goggins, kontrbasta Oscar Pettiford ve davulda da Kenny Clark'tan oluşan bir sextet. Şimdi işte o balat tarzı Yesterday's'i dinliyoruz. Başka bir septetten dinleyeceğiz. Miles Davis'lerin septetlerine devam ediyoruz bildiğiniz gibi. Burada da enstrümanları biraz tanıtalım. Miles Davis de gene trompet çalıyor. J.J. Johnson trombon çalıyor. Onlar aynı. Az önce dinlediğimiz parçadaki gibi ama tenor saksafonda Jimmy Heath var. Diğer personelden de Art Blakey, ünlü Art Blakey, yıldırım davulcu, o davulda. Tempest Fugit adında parça. Caz bu. Zımba gibi çaldılar. Art Blakey de yani davul çok şeyi değiştiriyor bir grupta. Şimdi septet denilen bir beşli müzisyenli grubuna geçeceğiz Miles Davis'in. Burada alto saksofonda Cannonball Adderley var. Bu da gülle gibi bir arkadaş. Onun için bu lakabı takmışlar zaten. Trompette gene Miles Davis ve davulda gene Art Blakey var. Bakalım bunlar ne yapacak? Parçanın adı Something Else. Şimdi aynı septetten, beşiden bir parça daha dinleyeceğiz. Autumn Leaves adını taşıyor. Ezgileri hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Düğünlerde bile çalınır 3-5 kişi bir araya geldiği zaman. O kadar klasikleşmiş bir caz parçası. Miles Davis dudak yapısı itibariyle fazla hızlı ve kıvrak çalmaya müsait olmadığı için çok da zeki bir müzisyen. Genelde işte şimdi bu dinlediğimiz parçada olduğu gibi uzun hatlarla arada boşluklar bırakarak lirik yani duygusal parçalar çalmış. O tür besteler yapmış ya da o tür besteleri seslendirmiş daha çok. O yüzden de stili hemen tanınıyor. Parçayı dinlemeye devam ediyoruz şimdi. Şimdiye kadar dinlediğimiz kayıtlar genelde 50'lerin başına aitti. Bu son dinlediğimiz 1958 kaydı oluyor. Şimdi bir de bundan bir yıl sonra 1959'da yapmış olduğu bir kayıt var. Bu ünlü bir Latin aranjmanı, Concerto Aranjuez. Aranjuez'in klasik müzik ya da klasik gitar için yazdığı bir beste. Onun caz yorumu. Jill Evans'la Miles Davis beraberler. Thank you. Oli. Bu aslında uzun bir parça ama onun tamamını dinlemeye gerek yok. Bu bir tarz olarak, bir caz, değişik bir caz yorumu olarak bilmekte yarar var. Latin ezgileriyle cazın uzlaştırılmaya çalışıldığı bir şey, deneme. Şimdi Miles Davis'in 1956 kaydı Relax'in adında, o zamanlar çok ünlü olmuş bir plağı var. Burada gene John Coltrane, bahsetmiştik ondan, tenor saksafonda. Buradan Wouldn't You diye bir parça dinleyeceğiz. aynı septetten bir parça daha dinleyerek programımızı sonlandıracağız. O parçanın adı Oleo. Size güzel, mutlu ve güneşli bir hafta dinleyin. Buluşmak üzere, hoşça kalın. I got a woman